Book 2 90 Liepiamoji nuosaka 2 Liepiamoji nuosaka 2 Nusiprausk Susišukuok Paskambinkite. Pradėkite. Liaukitės. Baikite. Pasakykite tai. Nupirkite tai. Niekuomet nebūk nesąžiningas. Niekuomet nebūk įžūlus. Niekuomet nebūk nemandagus. Visuomet būk sąžiningas. Visuomet būk malonus. Visuomet būk mandagus. Grįžkite laimingai namo. Saugokite save. Netrukus vėl mus aplankykite. Prašome paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.